شبیرا شهدین در حرمش مهمان امشبیرا شهدین مکن ای صبح طلوع مکن ای صبح عصر فردا بدنش زیر صبح اسبان عصر فردا بدنش مکن ای صبح طلوع مکن ای امشبی را امشبی را عصر فردا عصر فردا بدن مکن ای صبح طلوع مکن ای حسین نبینم تو فکر فردایی نبینن خاک سهرای مگه من مردم حسین نبینن خیر جرهایی نبینن تو فکر فردایی نبینن خاک سهرای مگه من حسین نبینم تو خیمه تنها نبینم تو فکر فردایی نبینم خاک سهران مگه من مردم گریونم کجایی مادر از این خیمه به اون خیمه گریونم کجایی مادر ایسامون و پریشون و گریونم کجایی مادر دور از چشم جره صفا میخونم کجایی مادر دور از چشم جره صفا میخونم کجایی مادر بعد پیامبر بعد حیدر بعد مادر و بعد برادر دار و شک حسین رو دارم دار و شک بعد پیامبر بعد حیدر بعد مادر و بعد نبینم تو خیمه تنهایی نبینم تو فکر فردایی نبینم خاک سهرایی مگه من مردم نبینم تو خیمه تنهایی آتیش میگیره هر دا از همین خیمه وقتی که آتیش میگیره افلی میدم تو سهرا از وحشت دیگه میمیره افلی میدم تو سهرا از وحشت دیگه میمیره زینب بین نامحرم ها تنهایی اسیری میره زینب بین نامحرم ها تنهای تنها توی صحرا چون به لب تو رو به روی نیها خدا رو شک حسین رو دارم بعد پیمبر بعد حیدر بعد مادر و بعد مرادر خدا رو شک حسین نبینم که چشماتو بستی به گرون دخترت هستی بالا میره وقتی که دستی مگه من مردم حسین نبینم تو خیم تنهایی نبینم نبینم پاک سران مگه من آخو حسین نبینم خیمه بمون خیمه حیرونم کجای مادر خیمه بمون خیمه حیرونم کجای مادر میسامون و پریشون و گریونم کجای مادر چشم تر سر با میخونم کجایی مادر بعد پیمبر و بعد حیدر بعد مادر و بعد برادر خدا رو شد حسین رو دارم خدا رو شد بعد پیمبر و بعد حیدر و بعد مادر و بعد برادر نبینم تو خیمه تنهایی نبینم تو فکر فردایی نبینم تو که سرایی مگه من مرده نبینم تو فکر تنهایی حسین ارباب حسین سرواسه نای فلک شور ملک بای حسین آی حسین حسین حسین حسین حسین حسین حسین حسین تاها یا ابا الفضل برای اینکه آرامش پیدا کنه یکی هم بخونید رستش بای مرزا رفی گرفتاری.